Foto, sidorna 242-243. Ornamentiken på denna praktfullt dekorerade yxa från en stormannagrav i Jylländska Mammen har gett namn åt en hel konststil, Mammenstilen. Föremålet tillverkades någon gång under perioden 950-970, säkerligen för en medlem av det aristokratiska samhällsskikt som identifierade sig med hjältarna i skaldedikter och kväden. Själva yxan är av järn, men silver har inarbetats på båda sidor. Det som består av yxan är själva yxbladet. Mammenstilen påminner något om runstensstilen. Figurer slingrar sig likt ormar runt varandra. Sidan 250. Bildsida. Sidan 251.